बेईमान होता नहीं आसान, इसे है समझाना। उतनी बगावत हो लगता है ऐसा हाल दिल की तुम जरूरत हो। रोकू जितना उतनी बगावत हो लगता है। एक बात हुई अपनी, हैरान है क्यों सा